والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الكاتب كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما لذاته يخرج من بين السرب والضرائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. جزاك الله. سورة طارق مكي سورة نزولان شبك دير شم ده 36 فضل سورة بارد نازل شده اور ترتیبان 86 نمبر شبك اتا فضل سورة بروج نالا گوره شده عربا دو سورة مخ کے سران یو دا چه مخ سورة کی آت نمبر 20 کی وی چه اللہ گیر چا پر ددائی گرون کرے دادا اللہ پا قبضہ قدرت کی دی دو تا آت نمبر 4 کی وی چین کل نفس اللہ ما علی حافظ دا پدئی بانے اللہ نگاہبان فرشتی مقرر کی دی دا مال ساتون کی لکن کی یو نور بصیر آڑا دوی مرابط مخی طرف کے دیار رسم کی ویچ انہو یبدی ویعید دا اللہ پیدا کول کئی آبیا بھی پیدا کی دل دا نور چی کی وی تسنے پیدا کی من دا مما ان دا فیقا یو نور بصیر آڑا درے مرابط مخی طرف کے آت نمبر وم کی وی چی دی مومنان تا تکلیف رسائی نلتا نور بین لازم کوئی چه انم یکیدو نا قائدہ واکیلو قائدہ دیوی نور فسیر آرم یا صدورم مکی طورت نور لازم کی دیو قرآن تکذیب کئی نو بدی طورت کی سوار لازم کی دا قرآن کریم عظمت بیان کر چه انم دا قولم فاسد و ما ہو بیدہت دیوی نور فسیر آرم امتیازات دا صورت صورت ممتاز ہے فا اول ایتونو والسمائی ذات و تاریخ و ماد رکمت تاریخ انج و ساکر بر دیا شہر نشتا دویم امتیاز سورت ممتاز دے سورت ممتاز دے چی ان کل نفس اللہ معالی و حافظ بر دیا شہر نشتا بل امتیاز سورت ممتاز دے فلیندر انسان مما خلقا مما ان دافق یخرج من بین سلب و ترائب بر دیا شہر نشتا بل امتیاز سورت ممتاز دے و سمائے آت نور 11 و سمائے ذات رجل والارض ذات صدا انہو لقول فضل و ما ہو بالحرد بل انتیاز سورت ممتاز دے فا آیت نمبر اخیر انہم یقیدون قائدہ وقیدو قائدہ فاہم فماہر الكافر امن رمک رویدہ مقصد سورت اس بات دا قیامت بی ترقی اپنا دا عالم ادا رستے سورت دا غدول سنا کم چی صورت قیامت تا تردیب پورا رو پیو مطلعہ پیس بعد قیامت بھی ترقی و سما شاید اسمان و تارک او دشپی رات لنکے دشپی رات لنکے و ما اصل کے تارک وی دشپی رات لنکی تا دکا عربیان وی ترق طلباب ما دشپی دروازہ اٹھانگولا اقرع طلباب ما دروازہ اٹھانگولا شاید دی اسمان و تارک او دشپی رات لنکے سطوره و ما درکان ازش بوقتا تالا ما تارک سطوره دش پیرات منکه ادنج مستاقب سطوره دالی انکه ده سطوره پڑکید انکه ده ان کل نفس ده دا پدی شاید دی چنه ده هریان نفس لما بماند الا مگر فاقی با نگاه بانده فرشتی پیدا مقرر کردی کرامن کاتبین انه که وی لکل والا خیتر بارا بادا والا گستر بارا فلان دور انسان دا جواب قسم خواه آیت نمبر 4 والا فلان دور انسان نو دور انسان رسیش نفیدا دے زجر رو کئی زانتا گورا خلقا من باین دا فیقا پیدا کرشوی دو بوٹو پنکونا دم پلار دا دم دم یخرجو راودی من بین سر بی دمین دا چجکی دمین دا شاہ وطرائب او دا چجکی دا مور دا فلار دا شاہ نا نو دی دا خوزی دا لان دی خیصیتیانو نا خو اصل دا سو اصل که دا را دی دا دی ملا دا دو که نی دا آغی نجمع کی دیو جا ملا دو که ختم شی نور دا آغی طاقتی ختم شی او دا زنانا پسینه کیوی او لان دی لار شی نو کل سڑه و زنان چودا شی دا بیودا شی مماین من ام شاجن یخرجو راوزی دا او پا من بیر اسر بی دا من دا شاد سڑینا و ترائم او دا چجکی اند سینے رخدینا انو یقنان دا اللہ علا رجی پا وفت کردی انسان بان لقادرون قدرت لرون کے دین یوم تو بلسرا پارا کچی خارا بشی را دونا اس کو خبر پٹھنا بیا با خارا شی فمارا و نبی دی انسان لام انتقو دین ستاقت اخلاتو دیدان انو تو کم دادی و سما شاید اسبان ذات راج اس صداقت دا قرآن بیانی شاید اسمان ذات راج خاوند خاوند بار رجع باران تراج والے ہوئی دکا اوبدی تا بر خطلی دا سمندرنا بڑا نو بیا اگا اکا اوبو افز بکتر آوالی دکا باران تا ذات راج ہوئی خاوند اسمان ذات راج باران والا والارد شاید اسمان ذات ساده چوئی دو والا باران شید مکو چوئی پس شاید چې نو له قولون فضل یقینا دا قران کریم خامخا وینا دا واضح ها یا وینا دا فیصله کوم کې دا حقر واضح و ما هو بلاد او نه دا قران کریم کا په دا ټوکر نه غره ان هم یقینو نه کوي دا تسلی یقینا دا منکرین تدبیر کوي استاخل اب تدبیر واکیلو کدا ادا تدبیر کومه تدبیر دای خلاف و ما هم کافرین نو مولات ورکا منکرین جنگ مکو ام هل هم رو ادا ده مولات ورکم لگونه که تو لا مولات ورکا لگو ده مولات ورکم بیا بینیزم نو مقصد ده صورتونو ده دو رتو پدی که خیامت ده دی پوری پدی که اس بعد خیامتو بیت ترقی او سر زمینی زمینی و مسئله بیانو را